cijeli život živim i radim u velikom gradu. Što je, kad malo bolje razmislim, problem, jer sam se uvijek osjećao nelagodno u gomili. Ozbiljno, bojim se zatvorenog prostora. Ja neprestano se osjećam kao u stupici. Znate, uvijek sebi govorim da mora postojati nešto bolje tamo vani. No, možda previše razmišljam. Mislim da je za sve krivo moje tjeskobno djetinjstvo. Znate, moja majka nije nikad imala vremena za mene. Kad ste srednje dijete u obitelji od 5 milijuna, ne dobivate nikakvu pažnju. Mislim, kako biste i mogli. I uvijek sam imao traume zbog osjećaja napuštenosti. Moj otac zapravo bio trut, kao što rekoh, i znate, tip je odlepršao dok sam još bio ličinka. A moj posao, nemojte da počnemo o njemu, jer me stvarno nervira. Jer ja nisam stvoren za radnika, objasnit ću vam. Ne smatram se fizički dorasnim. Ja čitavog života nikad nisam mogao podići više od moje 10-struke težine. A kad bolje razmislite, premetanje zemlje nije ono što ja smatram zadovoljavajućom karijerom. I sav taj fanatizam oko tog superorganizma, znate, ne razumijem. Pokušavam, ali ne razumijem. Mislim, znate, što to znači? Trebao bih sve raditi za koloniju, a što je s mojim potrebama? Što je sa mnom? Mislim, vjerujem da negdje postoji neko mjesto koje je bolje od ovoga. Inače bi se samo smotao u položaj ličinka i plakao. Čitav ovaj sustav tjera me da se osjećam beznačajnim. Odlično. Postigli ste velik napredak. Stvarno? Da, Zi. Vi jeste beznačajni. Stvarno? Radnik. Vojnik. Radnik. Idemo još jednom. Prsto stisni. Snažno zamahni. Izravnaj leđa. Koncentracija. I do kraja. Idemo. U redu, moram misliti pozitivno. Moram biti pozitivan, premda sam krajnje beznačajan. Beznačajan sam, ali pozitivan. Oh, oprosti, Zi. Nisam te vidjela. Divno, Asteka. Već djeluje. Tako sam beznačajan da sam nevidljiv. Konačno si shvatio. Naposljetku. Ovdje se ne radi o tebi, nego o nama. O timu. Radi se o ovome. Velikoj rupi u zemlji. Dobro, ljudi, idemo. Jesmo za akciju? Jesmo! Jesmo. Odlično. A sada, svi od R1734 do Z7829 u kuglu za rušenje. Može. Ma krasno. U redu. Zapamti, Asteka, budi kugla. To je najvažnije. Zapamti, moraš biti jedno s kuglom. Daj prestani. Vidiš, ja volim svoj posao. A ti? Pa ti previše razmišljaš. Dođi, Zi, pomozi nam da sagradimo veću i veću koloniju. I daj više, budi sretan zbog toga. Naravno, znaš, mislim, kako bi inače mogao biti nesretan kao dio građevinske opreme? U redu, radnici, zapamtite. Sad će reći... Budite kugla. Neka energija struji kroz vas! Podnesi to sa smješkom. Ovo je za koloniju. Za ovo bi ih stvarno mogao tužit. Idemo, sad je kritično. Nije sam spomenuo da mi je Ne, nisi. Ajde! Čvrsto drži! Joj, Zi. Da, znam. Ispustio sam kuglu. Radnici, to su slabići. Nedostaje im stege, predanosti. Generale, znam da se dogodio pokoji propust, ali doista, svi rade punom snagom i trudimo se da... Ne možete si pomoći, to vam je u krvi. No, usprko s vašim ograničenjima, dovršit ćete ovaj tunel. I to u roku, kud puklo da puklo. Od sada svi koji budu kasnili s poslom osobno odgovaraju pukovniku Kateru. A uvjeravam vas, pukovnik nije tako pun razumijevanja kao ja. Otpust. Još 4 dana, Kater. 4 dana. I konačno ćemo se pozdraviti s njihovom nesposobnošću. Da, gospodine. Novi početak. Zamisli. Snažnu koloniju, gospodine. Koloniju kojom ćemo se ponositi. Da, ali to još nismo. Kater, upravo sam primio vijest da se termitska vojska mobilizira protiv nas. Protiv nas? Morat ćemo poslati jedinice, duboko u njihov teritorij i tamo ih napasti. Napasti termitsku koloniju? A to je samoubojstvo. Upravo tako. Imaš li popis koji sam tražio? Da, generale. Na ovom popisu su jedinice koje su odane kraljici. Onda ćemo poslati njih. Šteta, ima među njima dobrih časnika. Zar ne trebamo kraljičino odobrenje za objavu rata? To ćemo odmah srediti, Kater. Generale, s tom smo kolonijom već godinama u miru. Zašto bi nas napali? Žele našu zemlju. Očajnički im je potrebno još teritorija. Možda misle da smo postali popustljivi ili slabi. Zašto ne bismo poslali izaslanika? Sklopili primirje? Ne moramo odmah slati vojnike. Vjerujte mi, svaki mrav u ovoj koloniji silno mi je dragocijen. Zato moramo napasti odmah, dok se tome ne nadaju. Ako termitski odredi uđu u našu koloniju, onda... Da, generale. Znam što nam mogu učiniti. U redu. Donijeli ste mudru odluku. Zapravo, osigurali ste budućnost kolonije. Zdravo, generale. Princezo Bala, kakvo lijepo iznenađenje. Svaki put si sve ljepša. Hvala. Nadam se da nisi ovdje samo poslom. Ma ne. Naravno da nisam. Jer bilo bi lijepo kad bismo porazgovarali. Bar jednom prije vjenčanja. Potpuno si u pravu, Kater. Rezerviraj termin za privatno druženje mene i princeze. Zapravo, gospodine, sada imate vremena za privatno druženje. Nekoliko sekunda smo uranili. Izvrsno. Princezo? Pa... Nekoliko sekundi nije mnogo, ali ako ih dobro iskoristimo, onda? Kako si proveo dan? Je li se dogodilo išta zanimljivo? Objavili smo rat. Objavili rat? To je stvarno zanimljivo. Gospodine, nerado vas prekidam, ali vrijeme leti i moramo ići. Princezo? Mama? Daj me podsjeti. Zašto se udajem za tog tipa? Bala, moramo li opet raspravljati o tome? Ali mi nemamo ništa zajedničko, uostalom on je tako krut. Dušo, znam da je general možda malo grub i ponekad napuhan, ali znam i da mu je stalo do tebe. Samo ne zna kako to pokazati. No sigurno si vidjela s koliko je upornosti tražio tvoju ruku. Ali zašto ja? Zato jer ti moraš nastaviti moj posao. To je tvoja dužnost. A što ako mi se ne sviđa ta dužnost? Svatko ima svoju dužnost, Bala. Ti, vojnici, radnici. I nije tako loše biti princeza, zar ne? Zar bi radije cijeli dan prenašala zemlju? Daj, mama, ne dramatiziraj. Oni se barem tu i tamo zabavljaju. 2 piva, gospodo. Zašto sam morao biti rođen kao radnik? Vi, vojnici, poberete svu slavu. Idete u svijet, susrećete zanimljive insekte, smijete ih ubijat. Da, ali zato vi provodite dane sa ovim prekrasnim radnicama. Stari, to su žene od karijere. Opsjednuti su kopanjem. Mislim da nikad neću srest pravu ženu za sebe. A nisam govorio ženama za tebe, nego za sebe. Hoćeš popit svoje pivo? A reci da sam lud, ali ne volim piti s tuđeg analnog otvora. Kužiš? Kako hoćeš. Ja se opuštam. Dolazi nam kraljevska inspekcija. Inspekcija? Misliš, stajat ćeš kao idiot dok ti se smješka skupine plemića? Ne znam kak to duraš, stari. Zi, već se dugo znamo, zar ne? To svakako. Rođen si 2 sekunde poslije mene. I još od kad smo bili mali, slušam tvoje kukanje. A kog vraga stalno kukaš? Ako nisi primijetio, mi mravi smo glavni. Gospodari smo zemlje. Hej, ne spominj mi zemlju, u redu. Jer sam proveo čitav dan tegleći je. Mora postojati neko bolje mjesto. I postoji. Bio sam ondje. Prostite, meni govorite? Postoji bolje mjesto. Insektopija. Oh, stvarno? Totalni luđak desno od mene. Ne možeš to shvatiti dok ne odeš tamo i ne uvjeriš se sam. Ondje možeš biti svoj mrav. Ulice su popločene hranom. Nitko ti ne govori što da radiš. Nema ratova. Nema kolonije. Nisam trebao otići. Zanimljivo, da. Išli smo u izviđanje terena. Bio sam odsječen od svoje jedinice. Ništa ne može osvježiti dan kao malo posttraumatskog stresnog poremećaja. Onda sam ju ubedao. Insektopiju. Ideš prema monolitu. 10 kilometara iza velikog kanjona je zemlja crvenog i bijelog. Ej, stari. Dosta je bilo za večeras. Idemo. Da ne bi bilo problema. Idi prema monolitu. Slušaj me. Monolit! Tom tipu nisu sve na broju. Insektopija. Ne bi bilo divno kad bi bilo tako jednostavno. Da. Samo ti sanjaj, stari. Potraži zemlju crvenog i bijelog. Wow. Ovo je tako stvarno. 10 minuta i onda idemo, zar ne? Mislim, ne bismo smjeli biti ovdje. Samo reci da sam ja kriva i da je to bila moja ideja. Ali to je i bila vaša ideja. Osim toga, niko nas neće prepoznati. Ajde, cure, što kažete? A? Idemo se malo izludirat. U redu, ljudi, 18:15. Vrijeme za ples. Vrijeme za čagicu, stari. O, ne, u redu. Ja nikad nisam volio čagat, baš. Odstupite. Zamolit ću jednog od ovih radnika da pleše sa mnom. Ali... Kakva hrpa luzera. Zombija bez mozga koji su kapitulirali pred jednim obsesivnim sustavom. Bok, jesi za ples? Apsolutno. Slijedi me. Pa, kako to da te još nisam vidio ovdje? Ne izlazim često. Ja, znaš, radim u palači. O, u palači, a? Kladim se da ondje žive lagodno. Svi su oni malo, znaš, od incesta. Šta? Ajoj! Ajoj! Ajoj! Ajoj! Šta to izvodiš? Pa zapravo, da budem iskren, malo improviziram. Zbilja? Znaš, pa zašto bi svi morali plesat na isti način? To je užasno dosadno. To je monotono. A nije ni zabavno. Pazi gdje gaziš, radniče. Bolje ti gledaj, ili ćeš se naći u velikoj nevolji. Sve u redu, ja ovaj put ću ga pustit. Ja, zar si poludjela? Pa ti dečki kao da su odvaljeni od stijene. Što je tebi, ne želiš da ni brani? Ej ti, ajmo nazad na svoje mjesto. Ja? A što ako neće? Da, što ako mi se ne sviđa moje mjesto? O čemu ovaj prič? Mali traži probleme. Dajte ga meni, dečki. Evo ti jedna za sve ljene i prljave radnike. A da se malo skuliraš, kompica. Ali on je samo rad... Čekaj! Princeza? Ti si princeza? Moram ići. Kad ću te ponovno vidjeti? Da razmislim... nikada? Bog. Ne, čekaj! Kakav predivan dan, kakva noć iza nas. Možda ljubav bih nazvao to. Osmijeh ne silazi u mislima samo ti. Možda ljubav bih nazvao to. Ajoj! Šefe, može li još jedna, a? Ne, hvala. Mislim da ću ići. Da, razumijem te. Već sam navikao da je ovako prazna noć u oči kraljevske smotre. Vojnici valjda trebaju sna prije susreta s kraljicom. Stvarno te razumijem. To je to! Znaš, jednom sam bio na... Vidimo se. Psst, Beaver! Mislio sam, stari! Što? Imam genijalnu ideju! Slušaj, zamijenit ćemo se! Pusti mene da idem na smotru umjesto tebe! Koliko je sati, a? Gledaj, tamo će biti kraljevska obitelj! To je jedini način da je vidim! Jo, koga? Princezu Balu! Ma jesi ti normalan? Ti hoćeš da se nas dvojica zamijenimo? Pa znaš li ti u kakvu nevolju se možemo uvaliti samo razmišljajući o tome? A da ne govorim o tome da to stvarno napravimo. Pa dobro, jesi ti čist, a? Moraš mi pomoći. Ako je više ne vidim, moj život neće imat smisla. Molim te, stari, molim te. Zamijenimo se. Evo, samo na jedan dan. Sjeti se svih onih stvari koje sam učinio za tebe. A kojih to? U redu. Misli na sve one stvari koje ću učiniti za tebe. Upoznaš me s radnicama? Šališ se? Uvijek trče za novim frajerima, pa to im dođe kao sport. A vjeruj mi, sigurno će pas na jednog tako privlačnog insekta kao što si ti. Beaver, ja moram je ponovno vidjet. Zi, kakve ti uopće šanse imaš s princezom? A znaš i sam kako te stvari hodaju, zar ne? Znam da zvuči ludo, ali moram pokušat. Stari. Princezo, kakvo iznenađenje. Ja, što mislite o tome da se negdje izgubimo? O, ja? Znate, ja svjestan sam. Mislim da ćete mi morat zvati mrav za sva vremena. Pozdrav na desno! Prekrasno. Doista prekrasan prizor. Preciznost. Red. Princezo Bala, to sam ja, sjećate se, Zi iz bara, Princezo Bala. Bala, moraš ohrabriti vojnike. Mašin. Vidjela me, oprostite, moći ja, oprostite, ali ja imam zanimljivijeg posla. Skupra, slušaj! Ja bi morao, oprostite. Ja, princezo, princezo Bala. Tiše tamo, nazad u vrstu. Ti si novi, mali? Da, ali... znaš, uskoro odlazim. Ovo mi je samo hobi. Samo hobi? Tati je dobra. Zovem se Barbatus. Zove! Žrtvovanje. Nekima je to samo riječ. Za druge, to je zakon. Ajoj, znate, zbilja sam loš u igri riječima. Vojnik zna da život pojedinačnog mrava nije važan. Važna je kolonija. Vojnik je spreman živjeti za koloniju, boriti se za koloniju, umrijeti za koloniju. Ovi tip je lud. I ja kažem. Danas u 8 sati primili smo vijest da se neprijatelj mobilizira. Nemamo drugog izbora, nego krenuti u napad odmah. Vi ste naši najbolji vojnici. Znam da ćete izvršiti svoju dužnost. S ponosom vas šaljem u ovu bitku. Oprostite, u bitku? Otpust. Znaš, mislim da je došlo do užasne greške. Zapravo sam došao samo radi govora. Ne brini, mali. Ja ću te čuvati. Sa korakom mi gazimo. Termite ćemo zgazit nemilosrdo. Znači, ti termiti, oni ti momci neće pružiti baš jak otpor, zar ne? Mislim, nisu baš tako strašni. Paj nisu, ne. Osim što su 5 puta veći od nas i bljuju kiselinu. Ej, gdje se drži stroja, mali? Zajedno smo najjači, to svatko zna. U svakom boju čekat će nas pobjeda. Što će točno raditi naš vod? Mislim, hoćemo li posluživati pića ili voditi administraciju? Naš vod ima najbolji zadatak od svih. Prvi ulazimo u bitku. Tak istine je sad u boj. U boj! U boj! Ko jedan bolimo se svi u boj! U boj! Čekajte malo, nemojmo, previše žurimo. Čini se da su to opaki momci. Što, kako ćemo ih potući? Mislim... Brojčanom nadmoći, mali. Razbit ćemo njihovu obranu i ubit im kraljicu. To je malo pretjerano, čini mi se. Pokušajmo utjecati na njihovu politiku prilozima za izbornu kampanju. Sviđaš mi se, mali. Imaš smisla za humor. Dođi, mali! Pokažimo im ko smo! Idemo! Dobro, gdje su? Nešto nije u redu. Ništa ne sviđa. Previše je tiho. Ovo ne miriše. Ne boj se, mali. Ovo mi se nimalo ne sviđa. Pazi! U Barbatus, spasio si mi život. Aj, nemoj mi se sad raspekmeziti. Ajmo, brate, idemo, idemo! Jeha! He, he, momci, pazite za sebe! Hej, momci, možete li mene, može li mi neko pomoći, može li mi neko... Opa! Opa, mala! Oda! To te ja pitam! Čista pljugica. Oda! Lakše malo, Bilderu. Zbog tebe ćemo mi ostali ispasti slabići. A gdje je Zi? On je uz slobodan dan, onda sam ja uletio, ne? Samo nemoj previše forsirati. Ej, imaš problem? Ne, niko mi nije rekao da je kopanje tako zabavno. Digneš kamen i baciš ga, kužiš? Digneš kamen i baciš ga i tako definiraš ruke i prsni koš. Da, mislim da kužim plan. Da, jako zanimljivo. Gospodine, oprostite gospodine, malo sam razgovarao s kolegicom. Znate, baš sam malo prije popričao s generalom Bradom. Onaj tko ne ispuni njegovu kvotu, bit će eliminiran. A daj, pusti ga! Pa, novi je. Hej, što kažeš na to da malo popravimo tvoje vladanje, tako što ćeš danas ostati bez obroka? Dobro je za liniju. Ma što je to sa mnom? Tako se glupo postaviti. Šta sam pukla? Žao mi što sam te uvalio u nevolju. Možemo podijeliti moj obrok, ako želiš, naravno. Je li ti to mene zoveš van? Ako imaš vremena... Moram provjeriti moj rukovnik. Znaš, zapravo mi je drago da je Zi uzeo slobodno. Mali, mali, ovdje sam. Barbatus! Budi iskren, mali, teško sam ranjen. Ne, ti slučajno, zapravo izgledaš odlično i imaš, znaš, lijepu boju u obrazima. Ne, vidim ti u očima. Gotov sam. Pomozi mi ustati. Ne osjećam noge. Samo se drži, stari moj. Znaš, ja znam da ćeš uspjeti. Samo duboko diši. A ja ću potražiti tvoje tijelo. Evo, mora biti negdje ovdje. Ovdje. Barbatus, drži se. Barbatus. Nemoj ponoviti moju grešku, mali. Nemoj cijeli život slušati naređenja. Misli svojom glavom. Barbatus. Sve ide prema planu. Posao u sektoru A je dovršen, gospodine. Sada čistimo prolaz kroz sektor D. Moramo zapeti kater. Želim duple smjene 24 sata. Sad ne smijemo usporiti, jasno? Savršeno jasno. U redu. Što je sa sektorom? Oprostite, gospodine. Nadam se da je nešto važno. Pa, radi se o bici s termitima, gospodine. Neprijatelj je uništen, no bojim se da je to bila katastrofa i za naše jedinice. Pa to je strašno. Strašno! Ima i dobrih vijesti, gospodine. Jedan se vojnik uspio vratiti. Šališ se? Što si to rekao? Kolonijom se proširila ova vijest, gospodine, a kraljica je zatražila sastanak s junakom. K vragu! Dobro, vraški dobro. I ja ću se pobrinuti za to. Primi moje čestitke, vojniče. Pa malo si nizak za ratnog junaka. Ratnog junaka? Gospodine, ja ne mislim... Da sam junak. Dobro, ne volim junake. Ali gospodine, ne razumijete. Ja nisam ništa učinio. Mislim, bilo je užasno. Bio je to pravi pokolj. Pokolj nad pokoljima, gospodine. Dobro je, vojniče. Sad maši. Nisi mogao ništa napraviti, Viver. Pa kako si mogao znati da idu u rat? Osjećam se grozno. Jadni Zim. Nisam smio dopustiti da ode. Čekaj malo. Pa to nije vojnik. Pa to je Zim! Zim! Jan je uspio! Pa da. Idemo sa vojniče. Kao što rekoh, sine, ti si mrav po mojem ukusu. Mrav koji smrti gleda u lice i smije se. Zapravo, istina je, ja samo dajem omalovažavajuće komentare i smijuljim se smrti iza leđa. Generale Brada. Zadrži komentare za sebe i pusti mene da govorim. Predstavljam ti njezino veličanstvo kraljicu. Očaran sam, gospođo. I kraljevsku princezu Balu. Dobrodošao kući, vojniče. Nema riječi kojima bih izrazila našu zahvalnost za tvoje junaštvo. Vojnik me zamolio da vam prenesem njegovu najponizniju zahvalu. Ja, molim vas, molim vas. Nije to ništa. Samo obična prosječna srčanost i izvanredna hrabrost. Znate, u žaru bitke nemate vremena razmišljati, samo napadate. Da, doista. Kao što vidite, vaše veličanstvo, bitka mu je još u svježem sjećanju, stoga molim vas da mi oprostite. No možda je ovo pravi trenutak da podnese izvještaj. Molim vas, generale, ne na našem prvom spoju. Ne na našem prvom spoju. Nisam li te već negdje vidjela? Možda, a možda i nisi. Aha, opet, možda... Ajoj. Tako je, ti si onaj dečko iz bara. Ej, nemoj! Bara? Kakvog bara? Ja sam plesala s ovim dečkom u baru neku večer. Tada je bio samo radnik. Što si radila u baru? Baš to i mene zanima. Ne, to sad nije bitno. Hoću reći, pogledajte samo što je postigao ovaj radnik. A ne, sigurno si me zamijenila. Uostalom, ja sam vojnik. Upravo tako. Bio si radnik, ali sada si ratni heroj. On je radnik? Radnik je plesao s mojom zaručnicom. Zaručnicom? Čekajte malo, nije ono što mislite. Mogu objasniti, ovo je... Hej, ona je učinila prvi korak. Privedite ga. Hej, čekajte malo, polako, možemo to raspraviti. Što to radiš? Pusti moju kćer, uzima je za taoca. Ne uzimam, hoću reći da uzimam. Još korak i princeza će nastradati. Daj, pusti me! Nemojte da ozjedim! Šta je tebi, majmune, jedan? Užas! Ti stvarno nisi normalan! Eno i dalje! Idemo, brže! Fino. Dolaze me spasiti. A tebe ubiti. Ubiti? Hej, dečki! Prestani, šta to radiš? Pusti me, idiote! Čekaj malo, šta to radiš? Odbacuješ sve što smo imali! Što čekate? Hej, dečki! Ne brini, dobro sam. Ti si dobro. Halo? Ko uopće pita za tebe? Uđeš. Ja sam skoro poginula. Molim, smiriti. Nećete valjda bliski susret sa smrću pokvariti raspoloženje. Hej, nije stvar u raspoloženju, u redu. Uopće me ne slušaš. Gdje sam? Slušaj ti, kako se već zoveš, samo se popni na ovo stablo i saznaj gdje sam. Slušaj, ne smijemo paničariti. Onaj tko paničari je izgubljen. Što ja to govorim? Mi jesmo izgubljeni. Au! Au! Oteo me lokalni idiot. Tko je veći idiot? Idiot ili idiot koji god me je idiot? Što si radio? Ubijao termite pričom? Ne mogu vjerovat da si se htio prodat za vojnika. Ne vjerujem. Zašto me uhodiš? Zar ti nije jasno da sam ja za tebe nedostižna? Pa ti si ušla u radnički bar u potrazi za malo akcije. Ha, što si tražila, to si dobila. Preplanulog, sirovog, putenog radnika. Ma daj. Htjela sam upoznati Ološ. Zar ti nije jasno? Odabrala sam tebe jer si bio najjadniji od svih u onoj rupi. Samo da znaš, htio sam da postaneš dio mojih najerotskijih maštarija, no sad možeš zaboraviti na to, i to potpuno. Vidim da ti se sve više sviđa ona generalčina. Za njega je gledanje javnog smaknuća romantični izlazak. E pa, stvarno si odabrala pravog. Za tvoju informaciju, general i ja smo jako... zaručeni. S mjesta silaze dolje, čuješ? Čuješ? Idemo natrag u koloniju, da se mogu napokon istuširati i zaboraviti. Monolit. Svakako, to je primamljiva ponuda, ali s obzirom na okolnosti, ti se vrati može, jer ja idem u insektopiju. Ma daj, insektopija. Još si luđi nego što sam mislila. Je li? Pa slučajno sam za nju doznao iz vrlo povjerljivog izvora. Bolje rečeno, iz pijanog i nepouzdanog izvora. No uvjeren sam da to mjesto doista postoji. Stani! Naređujem ti da staneš, radniče. Hej, imam ja svoje ime, znaš? Zovem se Zi. I ovdje mi ne možeš naređivati. Super! Nema problema! Radniče, gdje si? Zi, čekaj me! Dosta mi je izlika, generale. Želim natrag svoju kćer. Počinjem sumnjeti u vašu sposobnost da to riješite. Vjerujte mi, veličanstvo, učinit ćemo sve što je u našoj moći da je vratimo. Princeza Bala neophodna je za sve buduće planove. Znači, frar pobije 100 termita, poberi si par odličja i onda mic po mic ugrabi si princezu. Pogledao je smrti u oči i rekao, nosi se kompa. Zbilja je to rekao generalu Bradi. Hej, stari. Hej, stari. Jesi čuo za ratnog junaka po imenu Zi? Onaj što je pobjegao s princezom. Kad su krenuli za njim, frajer ih je samo pogledao i bum, nestali su u plamenu. Zi? Govorite o Ziju? Ej, pa ja ga poznajem. Pa to mi je prijatelj i mislim da su ti informacije malo... Ti ga poznaš? Pa da, on je donedavno tu radio, on je radnik koji... Radnik? Nije moguće. Radnik ne može ništa drugo nego raditi. Istina, pa i nemamo baš nekog izbora. Ali imamo izbora. Mislim, pogledajte Zija. Shvatio je da nešto želi i odlučio to ostvariti. I nije jedini. A nekad sam i ja bio vojnik, ali smo zamijenili mjesta. Čekaj malo, želiš reći da ja ne moram biti ovdje? Da sami odlučujemo. Vlasti ne žele da se zna o tome, ali mi ne moramo raditi u tunelu. Radnici su ti koji drže proizvodne sredstva. Ako Zine kopa, ne kopam ja. Ljudi, što je ovo? Grupna terapija? Natrag na posao. A zašto? Više ne moramo kopati, Zid diže revoluciju, ljudi! Što vam tu priča? Vraćam se odmah. Što? Razmisli, Zid. Dva mrava. Tko je ikad čuo za dva mrava? Za 2 milijuna možda, ali za dva. Slušaj, gladna sam, žedna sam, I sve ovo s pustinjom jednostavno nije za mene. Mislim da bi bilo vrijeme da me vratiš natrag. Vrati se sama. Oprosti, ti si me oteo, osjećaš se? To znači da imaš određenu odgovornost. Ne možeš me samo tako ostaviti ovdje u divljini. Da, pa i to je bolje nego se vratiti u koloniju. Ne misliš valjda ozbiljno? Ti si možda živjela lagodno, no meni je ovo bolje od kopanja. Da si se mučila makar jedan dan, znala bi o čem pričam. Mučila? Što ti znaš o muci? Reci mi, kako bi tebi bilo da do kraja života moraš rađati svakih 10 sekundi? Užas. Voda! Ti u biti samo na sebe misliš. Jel? Niko drugi nije ni mislio na mene. Zato ni ne trebam nikoga. Ja sam samostalan. U pomoć! Pomozi mi, Bala! Pomoć! Bala! U pomoć, Bala! Drži se! Požuri se! Izvuču te, drži se! Požuri, molim te! Hvala. Nema na čemu. A sada bismo možda mogli zaboraviti na tu fantaziju i vratiti se u kol... Oh, Zi, što sad izvodiš? Moramo prijeći jezero. Zar mi je nešto promaknulo? Nismo li upravo izašli iz vode? Bala, gle, slušaj, što možeš izgubiti? Hoću reći, razmisli. Želiš li se doista udati za onog bjesomučnog luđaka? Postoji bolje mjesto. Zi, molim te. Samo mi daj šansu. Ako uskoro ne pronađemo insektopiju, obećajem da ću te odvesti natrag u koloniju. Nadam se da znaš što činiš. Aha, i ja isto. Ljudi, dajte! Znam neke mrave koji neće ispuniti kvotu. Ma 10! Zornjaj u njetavački pijunu! Hoćemo zija! Oprostite, došao sam čim sam doznao. Ispitao sam tragač. I? Što si saznao? Pa, gospodine, taj Zij izgleda neuhvatljiv. Izgubili su Balin trag. Tamo, na jezeru. Na jezeru? Što onaj vojnik radi ovdje? Čini se da se drži za ruku, gospodine. Sa radnicom. Ne sviđa mi se ovo, Kater. Očekujem od tebe rezultate. Mogu li računati na tebe? Da, gospodine. Onda dobro. A sada završimo s tim. Puno sam čuo o tom Ziju. Čak sam jednom imao čast da ga upoznam. No gdje je on sad? Može li mi ga itko pokazati? Mislim, ako je tom Ziju tako stalo do nas, zašto onda nije ovdje? Reći ću vam zašto. Zato jer mu se živo fučka za sve nas. Zato je oteo našu princezu. I zato je pobjegao. Zij nije junak. Mi smo junaci. Mi smo ti koji osiguravamo budućnost naše kolonije. A kada dovršimo ovu veličanstvenu građevinu, svi ćemo biti nagrađeni s više hrane i manje rada za sve. A kao posebnu nagradu za vaše junačke napore, svatko od vas će dobiti slobodan dan. Kako biste mogli kao počasni gosti prisustvovati svečanosti otvorenja megatunela. General Prada! General Prada! Moj Bože! Zi, dođi ovdje! To je Insektopija! Imao si pravo, stvarno je ovdje! Dobro, ti si geni. Ajmo jest! No, i gdje je zapelo? Tu je nekakvo zaštitno polje. Oprostite, ispričavam se, kako se ulazi unutra? Skužajte što sam ovako uletija, ali ovo je privatno vlasništvo. A koji su ti to sad, lipoto? Ha, barem i neke mršave bube. O, bidni mali, ovi dobrovan jutro. Huh? A vidi openje, a šta sad počeća kulat sa svakom bubom koja ispuže iz trave? Oprostite, pretpostavljam da me ne prepoznajete. Dugo sam putovala i sva sam raščupana. Ja sam princeza Bala. O, lipo bome. Vidiš o čemu sam ti ja govorio? Lipi moj, ali ne vidiš našta liče. A moramo im pomoći. Vi se samo raskomotite, a mi ćemo skoknut po spizu. Evo, opet ona. Srićo, pa nismo mi Caritas. Frane, lipo sam ti rekla koliko mi znači pomoći drugima. Znam da ne razumiš moju zanimaciju, ali to mi je potrebno. Razumi me. Šta imaš veliko srce? A još kad znam da kuca samo za me. Ajme, libi moj, Frane, kaj slika si mi. Ti si meni. O, Bože. Odjedno sam izgubio apetit. Znaš, vajda sam zamišljao Insektopiju, ne znam, malo drugačije. Onak... Ajme! Ne, ne, srićo moja, ne, o ne, ne, ne. Pazi! Zi, pomozi mi! Zi! Nemoj napustiti! Zi! Izvozite me! Ovo nije dobro. Da je ovo kraj. Baš sad, kad si mi se počeo sviđati. Ko je sad pa ovaj? Dosta je bilo. O, ništa vam neću reći. Vojniče, princeza je neophodna za budućnost kolonije. Mora se vratiti i zauzeti mjesto kraljice. Pa već imamo kraljicu. A što se tiče tvog prijatelja Zija, zašto bi mu naškodio? On nije važan. A sada, vojniče, svi znamo da pojedinačni mrav nije važan. Niti ti, niti Kater. Pa čak niti ona. Azteka! Nemoj ništa reći tom napuhanku, Vivera! Gdje je Zi? Nemam pojma gdje je. Baš šteta. Čekajte! Insektopija! Znam da zvuči suludo, ali mislim da je tamo. Vojniče, zar misliš da je ovo igra? Insektopija ne postoji! Zapravo, Kater postoji. Gospodine, dobit ćeš potrebne koordinate. Princezu ćeš dovesti natrag. A što se tiče Zija, ubi ga. Ali, rekli ste da on nije važan. To je za dobrobit kolonije. Donio si ispravnu odluku. Gospodo, sada vidite koliko individualizam može biti opasan. Čini nas ranjivima. Idemo. Odvedi ga natrag u megatunel. Stavi ga u prve redove. Otpust. Užas. Gdje mi je bila pamet? Gotovo si nastradala. Zi, znaš, stvarno ne bi trebao biti strog prema sebi. Odlučio sam. Vodim te natrag u koloniju. Au. Insektopija? Mora da sam skroz poludio. Zi? Ali znaš što? Priznajem kad nemam pravo. Zi. A ovog puta moram ti reći da sam imao apsolutno 100% pravo. Jesi li ikad u životu vidjela nešto tako prekrasno? To je insekt. Šš, da ne urekneš. Daj mi ruku. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. U redu svi. Neka sve ekipe budu na položajima spremne da zapečate vrata. Ovdje i ovdje. Pobrinite se da ekipa kopača izvrši proboj točno na polovici svečanosti otvaranja. Sad nam nedostaje još ta princeza. Ovo ima okus pod reku. Kaj? Daj da probam. Hej, to je drik. Dobar drik. Nešće bi moral vatru osnažiti. Sem ja je zadnji put ložil. E, ja ne bom. Ja to ni moj posel. Kaj, novi ne bi mogel. Ta još niš ni napravil. I I onda samo mi umro na rukama, evo, samo tako. Ja, znaš, ma, ja mislim da nikad u životu nije napravio nešto za sebe. Nisam znala da je tako. Mislim, kod nas u palači. Da, čini se da smo sve odluke prepustili generalu. Daj da te nešto pitam. Zašto si one noći došla u bar? Pa valjda sam tražila nevolje. Ideš. Nevolja mi je drugo ime. Zapravo, drugo ime mi je Zvonko. Ali ne želim da se to sazna. Baš si čudan. Ali to već znaš, ne? Pa, znaš, ne bi baš uporabio reći čudan. Sviđa mi se to. Nisi kao svi ostali. Zapravo, kad si to spomenula, ja u meni ima neke čudnovatosti. Mislim, to je, znaš, pomalo bizarna osobina. Rekli su da sam frik, ali to je, znaš, kompliment. Ej ti, novi dečak! Treba još drijevo! Odmah se vraćam. Zadrži tu misao, o čemu god da si razmišljala. Ej, jeste si ikad zapitali zašto vas zovu Gamad? A kaj ak smo mi, ono, kak bi rekli, neki mali, mali stvori, ak smo samo kak neki komoček jednog vekšeg univerzuma, koji je tak veliki da ni ne znamo da je uopće tu. Joj, dečec, pa to je tak duboko. Krasno. Ništa nije bolje od malo fizičkog rada u najromantičnijoj noći mog života. Bog, bio sam u prolazu pa sam pomislio zašto ne bih malko upao. Ovo je vrlo bohemski. Bog daj dobra večer, dobro došli. Oprostite što vas prekidam. Vidite, naša princeza je nestala. I mogu vam reći da smo jako zabrinuti zbog toga. Ove visine, prilično ugodne vanjštine. Je li ju neko vidio? Ne brinite, princezo. Uskoro ćete opet biti kod kuće. Slušaj, Kater, ja se ne vraćam. Stvar je u tome da imam naređenje. Naređenje? Možeš li bar jednom misliti svojom glavom? Pa to je bilo vrlo doimljivo. A gdje je Zi? Gdo Zi? On je... Mrtav. Zi je mrtav. Ne moraš se brinuti zbog njega. Zi je mrtav? Pa... Bio je pravi mrav s idejama. Šteta za njega. Princezo, kolonija vas treba. Kater! Pusti me na miru, ti uvijek! Mala! Stani! O ne! Ma, vragu, što da radim? U redu, slušaj, budimo razumni. Znate, Bala i ja, znate, mi, ona je princeza, a ja sam jedan običan tehničar za relokaciju tla. Pa što? S druge strane, ma moram otići po nju. Tako triva, stari, ja ću te privacit! Ja! To je najmanje šta mogu učinit, razumiš? A to bi učinila i moja ljubav. Slušajte, može prvo jedna kavica, aha? Dobro, lipi moj. On je vidio lokvicu u kave. Vrime leti, a sad pomeni. Evo, spasi tvoju ljubav. Pazi. Na moj znak. O, princezo, stigli ste baš na vrijeme. Mičite ruke s mene. Generale, što se ovdje zapravo događa? Ja zahtijevam objašnjenje. Sve ću ti objasniti poslije. Je li jugoistočni ulaz osiguran? Da, gospodine. Ne poslije. Sad. Ne sviđa mi se kako razmišljaš. I ne sviđa mi se kako upravljaš kolonijom. Ni ti mi se ne sviđaš. Vjenčanje se otkazuje. Ovdje će biti velikih promjena. U pravu si, princezo. Bit će promjena. Pomozimo joj da se udobno smjesti, budući da će ovdje ostati neko vrijeme. Kako se usuđuješ? Moja majka će te skratit za glavu. Sumnjam u to. A, borbena si duha, Bala. Upravo to nam treba za osnivanje nove kolonije. Riješit ćemo sve probleme ovog društva i krenuti iznova. S tobom kao mojom kraljicom. Ti si bolestan. Vjerujem da će povijest na to drugačije gledati. U redu, gospodo, zauzmite položaje. Jednog dana bit ćeš mi zahvalna. Pardon, evo mali, odi po svoju ljubav. Zbogom, Frane, i hvala ti. Adio, mali. Ej ti, kuda si krenuo? Ja? Ja ne, samo sam, znate... Ne bi smio biti ovdje. Svi radnici su na svečanom otvaranju tunela. Da, naravno, svečano otvaranje, onda bolje da pođem, ja... Znate ko bi uopće htio propustiti to, znate... Hej! Idem u tunel, idem na svečano otvaranje Ajmo. Tunela, ja... Brže. Bolje da pođem. Idem na svečano otvaranje tunela, oprostite, molim... Oprostite, molim, svečano otvaranje tunela. Hej, radniče! Otvaranje tunela, mi cek trebaju me, ja sam ključni čovjek. A kud si ti krenuo? Svečano otvaranje tunela. Pusti me van, hej! Hej, bit ćete u velikoj nevolji, čujete li? Hej! Hej, ovaj dan postaje sve bolji i bolji. Princeza Kragu! Hej, tvoji se maniri nisu puno popravili. To si ti. Vratio si se po mene. Eto, da, vratio sam se po tebe. Znaš, gajim snažne osjećaje prema tebi. Budimo realni, ti si prekrasna, a ja malo ratoborna ponekad, no čini mi se da se to dade popraviti. Iako... I puno pričaš. Čovječe, čini mi se da ću postati snažan, šutljiv tip. Ajde, grad je napušten, bolje da odemo odavde. Zi, ne možemo otići. General je poludio. On neprestano govori o ispiranju prljavštine i mijenjanju povijesti i sličnim glupostima i mislim da će pokušati ubiti moju majku. Ne samo tvoju majku, sve nas. Što se događa? Pogledaj. Mi smo ovdje u gradu na sigurnom, ali oni će sve zatočiti u megatunelu. A ovdje je jezero. Imaš pravo. Ne možemo sad otići. Hajde, Bala, moramo poći dolje. Danas jedan san postaje stvarnost. San o ponosnoj koloniji. Čistoj koloniji. Na novorođenoj koloniji. Za nekoliko trenutaka ovaj tunel će biti otvoren. Prošlost će biti izbrisana. I svanuti će novi dan! Dojmljiv govor, generale. Jedino bih voljela da je moja kćerka ovdje da ga čuje. Vaše veličanstvo, znam koliko ste zabrinuti zbog Bale. No moji izviđači su joj na tragu. I samo je pitanje vremena kad će... Generale, ne želim o tome raspravljati. Samo je nađite. Svakako, vaše veličanstvo. Zbogom. Jeste li me čuo? Gospodine, razmišljao sam. Moramo li baš to učiniti? Pogledajte što su napravili ovi radnici. Rade dobre stvari. Zar nema neki drugi način? Kateru, ti si dobar časnik. Discipliniran, hrabar i sposoban. No čini se da si pomalo slab prema nižoj klasi i to me jako brine. Onda, jesi li uz mene? Da, gospodine. Ispričavam se. U redu onda. Izvrši zapovjed. Da, gospodine. Pogled na ovaj veličanstveni tunel ispunja me ponosom. Pazi! U ovim teškim vremenima velika je utjeha znati da vi, naši radnici... Mama! Čekaj! Ovdje su svi radnici kolonije. Ej, samo malo, onaj tip mi dugo novac. Ovo sjajno postignuće, dokaz je snage naših neumornih rada. Pođi upozoriti majku, moram doći do kopača prije nego se probiju. Ali nema dovoljno vremena. Ej, pesimizam prepusti meni, dobro? A sada ste nam podarili ovo veličanstveno. Ispričavam se. Za nekoliko trenutaka, kada naši kopači izbiju na površinu... Mama! Sunce će ispuniti ovu... Mama, stani! Pala! Gdje si bila? Jesi dobro? Dobro sam. Što se dogodilo? Mama, u velikoj smo opasnosti. Ajde, idemo ljudi, ajde! Stanite, ej! Prestanite kopat! Zi, jesi to ti? Iver, stani! Zi, stari moj! Zi! Iver! Zi! Što nije u redu? Prekinite svi! Stanite, prestanite kopat! Po čijem to nalogu? Po vašem vlastitom nalogu! Ako probijete taj zid, svi ćemo se utopiti! Ovaj tunel će biti poplavljen! Moramo sve izbaviti odavde! Čujte, imam naređenje, a to je da kopamo. A što da ti netko naredi da skočiš s mosta? Ti. A čovječe, ti bi još iskočio. A slušajte, ma mislite vlastitom glavom. Daj mi to! Dosta mi te više! Natrag za posao! Što se to čuje? Bježmo! U zakon! Svi u zakon! Bazi! Pažnju molim, slušajte me. Svi smo prevareni. Moramo mirno krenuti ka izlazima. Ne, bez panike! Ništa učiniti! E pa možemo! Viver, podigi me na ramena! Alo, slušajte me svi! A koji si sad ti? To je Zi! Slušajte, pomoći ćemo jedni drugima da izađemo odavde prije nego se svi utopimo! Kako? Napravit ćemo ljestve! Ljestve? Hej, ako smo uspjeli sagraditi ovo, onda možemo sve! Ajde, krenimo! Jesmo spremni? Vas dvojica, penjite se gore! Idemo! Ti, gore, isto! Ajde, daj! Idemo, ti! Idemo, stari, brže! Oprostite, veličanstvo. Zi, moram pomoći mami. Ne brini, gotovo sam siguran da znam što činim. Vidimo se na vrhu. Gospodo, postoji trenutak u evoluciji svake kolonije kada se snažni trebaju uzdignuti nad slabima. Taj trenutak je došao. Upravo sada, ispod naših nogu, te slabe elemente voda odnosi zauvijek. O Bože, nećemo uspjeti, treba nam još prava. Vas dvoje, penjite se gore. Iver, ne možeš sve držati sam. Ajde gore! Drži se, stari. Uspio sam! Požuri! Idi! Imamo našu princezu. A naša slavna budućnost je na dohvat ruke. Vrijeme je za novi početak. Pogledajte dolje. Što je ovo? Mislim da je to slabi element, gospodine. Daj mi ruku. Si, ti, puštaj. Zar ne shvaćaš? To je za dobrobit kolonije. Pa šta to pričaš? Pa mi smo kolonija. Kater, što to radiš? Nešto što sam trebao odavno učiniti. Ovo je za dobrobit kolonije, gospodine. Ti beskorisni, nezahvalni crve! Ja sam kolonija! Pazi! Idemo! Izvucite te mrave! Hvala nebesima, spašeni smo! Čekaj ovdje! U redu! Viver! Gdje je Zee? Ne. Odmaknite se! Svi se odmaknite! Dajte mu malo zraka! Zee! O, Zee! Molim te, probudi se! O, ne! Joj. Znaš, Viveru, još uvijek mi duguješ izlazak. Može, beba. Uspjeli smo, Zee! Ti si mravina! Uspio si! To je zasluga svih nas! Dečki, molim vas, dečki, dajte, jako mi je neugodno. Mada, opet, mogao bih se i naviknut na ovo. I to vam je to! Obična priča o momku koju pozna i zavoli djevojku. Priča o momku koji promijeni društveni poredak. I što vam još mogu reći? Aha da, obnovili smo koloniju. Sad je čak i bolja nego prije, jer znate, imamo taj veliki unutarnji bazen. A usput, Bala i ja razmišljamo o osnivanju obitelji. Znate, samo nekoliko klinaca, možda milion ili dva za početak. A imam i novog psihijatra. Znate, sjajan je, apsolutno sjajan. Povezao me s mojom unutarnjom ličinkom, što mi je jako pomoglo. I znate, osjećam se kao da sam konačno pronašao svoje mjesto. I znate što još? Ono se nalazi upravo ondje gdje sam i počeo. No razlika je u tome što je ovaj put to